الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. حاجی عبدالرزاق سے بڑے ہمارے مہربان ہیں، ان کی بڑی شفقت ہے ہم پر، یہ ہمارے دورے میں تشریف لائے ہوئے ہیں. حاجی صاحب کا حکم ہے کہ اس مثال کو دوبارہ بیان کیجئے، ذرا غور سے سننا. پہلے میں آپ کو جالے والی مثال دیتا ہوں. یہ ہے جالا، یہ اندر ہے. مولانا تھوڑا دروازہ کھول. یہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں مشکات. یہ جو جالا بنا ہوا ہے، الماری بنی ہوئی ہے، آسان الفاظ دیوار کے اندر جو جالا ہے. اب ذرا دیکھیے، نیچے نہ دیکھنا بیٹا. جالے کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. اگر آپ چراغ کو باہر میدان میں رکھیں گے تو اس کی روشنی پھیل جائے گی، اور اگر چراغ کو جالے کے اندر رکھا جائے تو چونکہ روشنی اس کی محدود ہوگی تو جالا بہت زیادہ روشن ہو جائے گا. اب لالٹین آپ رکھ دینا باہر میدان میں تو اتنی زیادہ روشنی گہری نہیں ہوگی، جتنی چھوٹی جگہ میں اس کو رکھیں تو اس جگہ کو زیادہ روشن کرے گا. آپ نے اگر کار گاڑی وغیرہ دیکھی ہو تو گاڑی کی آگے جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے تو بلب کے آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، شیشے کے اندر بلب ہوتا ہے، اور جب شیشے کے اندر کسی چراغ کو رکھا جائے یا بلب کو رکھا جائے تو روشنی اور زیادہ پھیلتی ہے. ایک ہے چراغ، اس کو آپ جلا کر رکھ دیں، اس کی روشنی اتنی نہیں ہوگی، اور اگر اس کے اوپر شیشہ چڑھا دیا جائے تو اس کی روشنی پھیل جائے گی. چراغ ہے جالے میں. اب آپ بتائیں روشنی کم ہوگی کہ زیادہ؟ زیادہ ہوگی. جالا زیادہ روشن ہوگا، جگہ محدود ہے. چراغ جالے میں ہے تو روشنی کم ہوگی کہ زیادہ؟ اور چراغ ہے بھی شیشے میں رکھا ہوا، اب روشنی کم ہوگی کہ زیادہ؟ جالے میں زیادہ، پھر چراغ میں رکھا ہوا ہے تو روشنی اور بھی زیادہ. اگر تیل ہونا گندا مندا میل کچیل والا تو پھر بھی اتنی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر تیل صاف ہو تو روشنی زیادہ ہوتی ہے. اب جو شیشہ ہے وہ اتنا صاف ہے جیسے ستارہ، ستارے کی طرح چمکنے والا، روشنی زیادہ ہوگی کہ کم؟ زیادہ ہوگی. اور تیل بھی صاف ہے تو روشنی زیادہ ہوگی کہ کم؟ چراغ ہے جالے میں ہے روشنی زیادہ، اور پھر شیشے میں ہے روشنی زیادہ. شیشہ صاف ہے. اچھا لالٹین کا اگر بہر والا جو شیشہ ہوتا ہے میلا ہو نا تو پھر بھی روشنی اس کی زیادہ نہیں ہوتی. شیشہ ہے، شیشہ بھی صاف ہے، روشنی زیادہ. جالے میں ہے روشنی زیادہ، شیشے میں ہے روشنی زیادہ، پھر شیشہ صاف ہے روشنی زیادہ، تیل بھی صاف ہے، زیادہ ہی زیادہ ہو رہی ہے. اب سمجھنا، یہ دیکھنا، جالے سے مراد ہے مومن کا سینہ. جالے سے مراد، بولو تو، جالے سے مراد اندر جو شیشہ ہے نا، شیشہ یہ ہے مومن کا دل. شیشہ، شیشہ صاف تھا کہ میلا؟ صاف تھا. کیسے صاف تھا؟ ستارے کی طرح چمکنے والا. مومن کا دل بھی صاف ہے، شرک سے صاف ہے، کفر سے صاف ہے. اور شیشے کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ چراغ. شیشے میں کیا رکھا ہوا تھا؟ چراغ. تو دل کے اندر جو صاف دل ہے ستارے کی طرح چمکدار، اس میں مومن کا عقیدہ ہے. سینہ ہے، سینے میں دل ہے، اور دل میں عقیدہ ہے. اچھا تیل کیا تھا؟ صاف تھا تیل. تو اس میں جو تیل ہے، تیل وہ ہے قرآن و سنت والا. تیل کیا ہے؟ اب سمجھنا، یہ سینہ، سینے میں دل، دل میں عقیدہ، پہلی چیز کیا عرض کی؟ مومن کا بولتے ہو اللہ کو پڑھانے کی توفیق دے گا، مومن کا سینے میں کیا ہے؟ دل، دل گندا مندا ہے کہ صاف ہے؟ کیسے صاف ہے؟ جیسے ستارہ ہوتا ہے چمکدار، دل صاف ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی، دل صاف ہے، اور دل میں کیا ہے؟ عقیدہ، دل میں کیا ہے؟ عقیدہ. اچھا وہ تیل جو اس میں ڈالا گیا، تیل وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. تیل کیا ہے؟ اور زیتون سے مراد ہے مومن کا جسم، زیتون سے مراد کیا ہے؟ اور زیتون کا درخت کون سا ہے جو نہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، درمیان میں ہے، اس کو ہر وقت دھوپ مل رہی ہے، ہر وقت دھوپ پڑ رہی ہے، تو اس کا تیل بہت زیادہ چمکدار ہوتا ہے. تو مومن کا جو جسم ہے، زیتون مومن کے جسم کو فرمایا، زیتون مومن کے جسم کو. اور جسم کون سا ہے؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، مسلسل جس کو دھوپ مل رہی ہے، مسلسل قرآن و سنت کی جھلکیاں اسے نکل رہی ہیں. مومن کا جو جسم ہے اس سے کیا جھلکیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ قرآن و سنت کی. مومن کے جسم سے کون سی جھلکیاں حبیب؟ مومن کے جسم سے کون سی جھلکیاں؟ اور دل کے اندر جو عقیدہ تھا، دل کے اندر جو بھی مومن کی ہر ہر ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں ظاہر ہو رہی ہیں، مومن کی ہر ہر ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں. جس طرح زیتون کا درخت بہت زیادہ اس کا چمکدار تیل ہے، قرآن و سنت کی جھلکیاں ایسے ظاہر ہو رہی ہیں، صاف شفاف تیل ادھر. اور اگر مومن دل والے عقیدے کو بیان کرنا شروع کر دے تو نور اللہ نور ہے، دل والے عقیدے کو بیان کرنا شروع کر دے تو. ایسے مثال سمجھ آئی؟ کوئی پوشیدگی تو نہیں رہی؟ آپ حکم دے میں پھر عرض کرتا ہوں، تسلی ہو گئی؟ کوئی شبہ نہ کوئی شبہ ہے تو آپ اور کوئی ساتھی جس کو مثال سمجھنے میں پھر بیان کرتا ہوں، دائیں طرف والے احباب ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں. سب سے پہلے جالا ہے، جالے میں، جالے میں چراغ کس میں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، جب جالا ہے تو جالے میں روشنی کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی. بہر رکھا جائے تو روشنی کم ہوگی، جالا محدود ہے روشنی بھی زیادہ پھیلے گی. اچھا وہ چراغ کس میں رکھا ہوا ہے؟ شیشے میں رکھا تو روشنی زیادہ. اچھا چراغ میں تیل گندا مندا ہے نا، تیل کیا ہے تو روشنی زیادہ ہوگی. اب ہے بھی جالا اور شیشہ، پھر شیشے کے اندر چراغ، چراغ میں بھی تیل صاف تو روشنی زیادہ ہوگی. اب مشکات سے مراد، جالے سے مراد مومن کا سینہ، سینے کے اندر دل ہے چراغ، سینے کے اندر دل ہے شیشہ، اور شیشے کے اندر چراغ ہے، دل کے اندر عقیدہ ہے، تیل کون سا مل رہا ہے؟ قرآن و سنت والا. اور ویسے مومن کا جو جسم ہے زیتون، اس کی ہر ہر ادا سے قرآن و سنت کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں، اور اگر دل والے عقیدے کو بیان کرنا شروع کر دے تو نور اللہ نور ہے. قربان ہو جا، حوصلہ حوصلہ. حل ہو گئی؟ کسی ساتھی کو سمجھ نہ آئی ہو بتائے، پھر میں سنوں گا. آگے چلو، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ. دلیل توحید عقلی نمبر ایک، سبحان اللہ، دلیل توحید عقلی نمبر ایک. أَلَمْ تَرَ، یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بی بی عائشہ پر تہمت لگی تھی. آؤ ذرا توحید کے دلائل سنو. کیا تو نے أَلَمْ تَرَ، کیا غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی او سننے والے، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، یقینا اللہ تسبیح بیان کر دی اللہ کریم کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں والی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. من بمن، ما جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. لکھا ہے کالن یا حالن، یا تو آواز آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ان کی حالت یہ بتاتی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. والارض جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. والطیر صافات والطیر یہ مولانا معطوف اور من فی السماوات من معطوف علیہ کیا مطلب تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کریم کی. کون پرندے پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں بالخصوص صافات یہ حال ہے راہلے کے قطارے باندھنے والے ہیں قطار باندھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کلن یہ تنوین جو ہے نا کلن عبد مضاف الیہ کی ہے اصل عبارت یہ تھی کلو شیئن کلو نیچے لکھا ہے تمام کی تمام چیزیں ہر ایک چیز قد علم صلاتہ تحقیق اس کو معلوم ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ صلاتہ دعا و التجا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہر چیز کو معلوم ہے وہ تسبیح ہوں اور اپنی تسبیح کا بھی اس کو پتہ ہے کیسے میں اللہ نے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام ان کے افغانستان کے شاگرد تھے اور انہوں نے یہ واقعہ حضرت کو سنایا اور طالب علموں کے سامنے بیان کیا. افغانستان کے ایک علاقے میں خنزیروں کی کثرت تھی اور وہ لوگوں کی فصلوں کا نقصان کرتے تھے. لوگوں نے مشورہ کیا مرتے نہیں ہیں ہم تو تھک گئے ہیں پریشان ہیں نقصان بہت کرتے ہیں ایسا کرو کہ جنگل کو آگ لگا دو. تو جنگل کو آگ لگا دی گئی ایک طرف بندے کھڑے ہو گئے تین طرف سے آگ لگائی کہ جب اس طرف سے نکلیں گے تو ہم ماریں گے آگ لگ جائے گی جنگل جل جائے گا یہ مر جائیں گے. حضرت کے شاگرد فرماتے تھے جب جنگل کو آگ لگائی گئی تو یکدم ایک خنزیر بوڑھا سا باہر نکلا آگ کے ساتھ اس کا آدھا جسم جھلسا ہوا تھا آدھا جسم جلا ہوا تھا وہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے نکلا اور اوپر منہ کر کے اس نے دو تین چیخیں ماری. جب اس نے اوپر منہ کر کے دو تین چیخیں ماری تو لوگ حیران رہ گئے آنن فن بادل آ گئے بارش برسنا شروع ہو گئی ساری جنگل کی آگ اللہ نے بجھا کے رکھ دی. ہونا یہ ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ اوپر منہ کر کے اللہ کے سامنے رویا اللہ سے مانگا آنن فانن دیر نہیں لگی آسمان صاف تھا بادل آ گئے اللہ نے بارش برسا کر ساری جنگل کی آگ بجھا دی. ہر ایک مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے یہ انسان کی نلے کی ہے در در کے دھکے کھا رہا ہے. واللہ علیم بما یفعلون اللہ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں. دوسری دلیل وللہ ملک السماء میں نے صلات کا کیا معنی کیا اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہر ایک مخلوق کو پتا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے دیکھا ایک چیونٹی الٹی پڑی ہے ہاتھ پاؤں اوپر کر کے اللہ سے مانگ رہی اللہ گناہ انسان کرتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے بارشیں بند ہیں. حضرت سلیمان نے فرمایا واپس چلو مجھے امید ہے اللہ کریم اس چیونٹی کی دعا کو رد نہیں کرے گا. دوسری اقلی دلیل وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور طرف اللہ کے لوٹنا ہے. الم تر اللہ یزجی سحابا نمونہ تصرف اول اللہ کے اختیار کا پہلا نمونہ کیا تو نے غور نہیں کیا یقیناً اللہ کریم چلاتا ہے بادلوں کو ایک دوسرے کی طرف ایک نہیں لکھا ہوا ایک لکھو ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے مشرق والے مغرب کی طرف مغرب والے مشرق کی طرف آ رہے ہیں جا رہے ہیں دوسرے کی طرف سم بینہم پھر جمع کرتے اللہ کریم اس کے مجموعہ کو سب کو اکٹھا کر دیا سم رکاما پھر کرتے اللہ کریم کو تہ بتہ بادل تہ بتہ ہو گئے فاتر الود کا پس دیکھتے تو بارش کو نکلتی ہے من خلال ان کے درمیان میں سے سبحان اللہ بادلوں کو اکٹھا کر کے درمیان میں سے بارش نکالنے والا اللہ تو الہ بھی صرف اللہ. ہر ہر دلیل کے ساتھ یوں لگے گا دوسرا نمونہ دیکھو دسروں کا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، اتارتا ہے اللہ کریم، اتارتا ہے اللہ کریم۔ خیال کرنا من جبال یہ بدل ہے السما سے، خیال کرنا مولانا من جبال بدل ہے من السما سے۔ اب منع کروں سین حاضر کرنا، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتا ہے اللہ کریم آسمان سے، آسمان سے اتارتا ہے، آسمان سے اتارتا ہے۔ خیال انہوں نے من زیادہ بنایا ہے، کیا اتارتا ہے؟ من جبال یعنی پہاڑ اللہ اتارتا ہے، پہاڑ اتارتا ہے۔ خیال کرنا پھر مانے بار، يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَال، اتارتا ہے اللہ کریم، کیا اتارتا ہے؟ من السماء آسمان سے، کیا اتارتا ہے آسمان سے؟ ایک جملہ لکھو پھر بات حل ہو جائے۔ من جبال بدل ہے من السماء سے، سما سے مراد بادل، کیونکہ سفید بادل پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اتارتا ہے اللہ کریم بادلوں سے، کیا؟ من جبال یعنی پہاڑ، پہاڑ۔ جملہ کیا لکھوا ہے؟ سما سے مراد بادل، کیونکہ سفید بادل پہاڑوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ جبال کے اوپر مولانا جملہ لکھو، بھاری اور کثیف ہونے میں، بھاری اور کثیف ہونے میں۔ جبال موصوف، آگے اس کی صفت آ رہی ہے، فیہا من بردن، ان کے اندر اولے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بادل کیسے نظر آتے ہیں؟ پہاڑوں کی طرح، اور ان سے اللہ کریم اولے برساتا ہے، جن کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یالا باری ہو رہی ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، پس پہنچاتا ہے اللہ کریم ان کو جس کو چاہتا ہے، جن کی مال یا جان پر چاہتا ہے اولے برساتا ہے۔ وَيَسْرِفُهُ مَنْ يَشَاءُ، اور ہٹا دیتا ہے، پھیر دے دے اللہ ان کو جس سے چاہتا ہے، جس پر چاہے اولے برسا دے، جس سے چاہے ہٹا دے۔ یَقَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ مِنْ الْأَبْصَارِ، تیسرا نمونہ قریب ہے کہ چمک اس بجلی کی، چمک اس کی بجلی کی، یذهب بالابصار، آنکھوں کو لے جائے۔ بجلی چمکنے کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ممکن ہے، یہ کام کرنے والا بھی اللہ ہے۔ چوتھا نمونہ، یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا ہے رات کو اور دن کو، کبھی دن کبھی رات، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا۔ ان فی ذلک، یقیناً اس مجموعہ میں جو ہم نے یہ چار باتیں بیان کی ہیں، ان کے مجموعہ کے اندر البتہ بڑی عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ، مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا؟ بصیرت رکھنے والوں کو۔ لِأُولِي الْأَبْصَارِ کا کیا معنی کیا؟ بصیرت رکھنے والے، آنکھوں والے، دل کی آنکھوں والے، بصیرت رکھنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا، آنکھ والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں، آنکھوں والوں کے لیے بڑی برات ہے، زہری آنکھیں تو سب کی ہیں، دل کی آنکھیں ہونی چاہیے۔ اور اکلی دلیل تیسری، اللہ نے پیدا کیا کل دابت مما، ہر جاندار کو، بری ہو یا بھاری، پانی سے۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے علا بطنی، اپنے پیٹ پر، مچھلی اور سانپ پیٹ کے بل چل رہے ہیں۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے علا رجلین، دو پاؤں پر۔ کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے علا اربع، چار پر، جیسے گائے، بکری، بھینس وغیرہ۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، بعض زیادہ پر بھی چلتے ہیں، کل کھجورا آپ نے دیکھا ہے؟ کل کھجورا آپ نے دیکھا جانتے ہو؟ نہیں. واہ بھائی واہ, کل کھجورے کو دیکھو, اس کی بے شمار ٹانگے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں. اللہ حیران ہوتا ہے بندہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ کریم ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہر بری ہر باہری مخلوق کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. پھر ترغیب دیا ہے, مان لو مان لو. فرمایا البتہ تاکید اتاری ہم نے آیات مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, منافقین کی عام عادت کا بیان. مفسرین کے دو قول ہیں, کھولو سورۃ النساء. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جی 136. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بعض یوں نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں, وربک قسم ہے میں اللہ کو آپ کے رب ہونے کی, لا یؤمنون نہیں ایماندار ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں ان باتوں میں جن میں آپس میں اختلاف ہے, آپس کے اختلاف کا فیصلہ آپ سے کروائیں, پھر نہ پائیں اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی. مما غزیت, اس فیصلے میں سے جو آپ نے کیا. ویسلموا تسلیما, اور فیصلہ مانے جیسے ماننے کا حق ہے. دو قول. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ النور والی آیات جو آگے آ رہی ہیں یہ اس سورۃ النساء والی واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. وہ واقعہ انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے جب حضرت عمر نے منافق کی گردن کاٹی تھی. اور بعض علماء فرماتے مفسرین کرام کہ یہ ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے تہمت لگائی تھی. میں نے دونوں باتیں عرض کر دیں. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا, شکوہ, اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے. زبان سے تو منافق دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, واطعنا اور ہم نے دل سے بات مانی ہے. اطعنا ہم نے دل سے بات مانی, اطاعت کی ہے. لیکن ثم یتولی فریق منہم, پھر منہ موڑ لیتی ہے ایک جماعت ان میں سے. من بعد ذلک, اس کے بعد, کس سے؟ حکم خدا بندی سے. در صورت مدعا نہ ہونے کے فیصلہ ان کے خلاف ہو تو منہ موڑ لیتے ہیں. فریق منہم, ایک جماعت ان میں سے جو زیادہ شریر ہے, شیطان. وما اولئک بالمؤمنین, نہیں ہے یہ ایماندار. وإذا دعوا إلى الله ورسوله, نمونہ تولی, ان کے منہ موڑنے کا نمونہ دیکھو. جس وقت بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ فیصلہ کرے رسول ان کے درمیان. إذا فریق منہم, فوراً ایک جماعت ان میں سے منہ موڑنے والی ہوتی ہے. وإن یکن لهم الحق, اگر ہو ان کے لیے حق, حق کا معنی لکھو مولانا, فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. فیصلہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا. اگر یہ ان کو یقین ہو تو یا تو الیہم مذنبین, آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے. اگر یہ یقین ہو فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے, دوڑ دوڑ کے آتے ہیں. افی قلوبہم مرضن, وجہ اول, کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. نیچے لکھا ہے جزم کی, اس کو سمجھنا. جزم کا معنی یقین, یقین والی بیماری ہے. اوپر حاشیہ ساتھ لکھا ہوا ہے اسباب ثلاثہ یقین، یقین کے کتنے اسباب تھے؟ نمبر ایک یقین عدم نبوت، پیغمبر نبی سچا نہیں ہے، ان کو یقین ہے اس لیے فیصلہ کروانے نبی پاک کے پاس نہیں آتے۔ نمبر دو شک عدم نبوت، پتہ نہیں نبی ہے کہ نہیں ہے، شک ہے۔ نمبر تین خوف زیادت علی الحق، اس کی تشریح لکھو زیادت علی الحق کی، آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں 100 روپے دینے ہیں، کہیں 200 نہ دینے پڑ جائیں اس لیے نہیں آتے، کہیں 200 نہ دینے پڑ جائیں اس لیے نہیں آتے۔ 100 تو مجبوراً ہم دے رہے ہیں، 200 نہ دینے پڑ جائیں اس لیے نہیں آتے۔ افی قلوبہم مرضون، کہ ان کے دلوں کے اندر جسم کی بیماری ہے، یقین ہے ان کو کہ پیغمبر سچا نہیں ہے اس لیے نہیں آتے۔ نمبر دو امیر صاحب یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، پیغمبر سچا ہے کہ نہیں ہے اس لیے نہیں آتے۔ ام یا خافون، نمبر تین یا ڈرتے ہیں، یہی فاللہ علیہ ورسول ہوں، کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اس کا رسول، اس لیے نہیں آتے۔ ان کا کیا خیال ہے، اللہ ان پر ظلم کرے گا، اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا کہ حق سے زیادہ دلوا دے؟ نیچے کیا لکھا ہے کہ حق سے 100 دینے ہیں تو 200 نہ دینے پڑ جائے اس لیے نہیں آتے۔ نہیں نہیں، اصل صحیح وجہ یہ ہے، وجہ رب صحیح ہے، کیا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اصل بات یہ ہے یہ لوگ ان مقدمات میں ہی خود بے انصاف ہیں، اس وجہ سے نہیں آتے۔ ظالمون کے نیچے لکھو اس وجہ سے نہیں آتے کہ خود بے انصاف ہیں۔ یہ سارا جملہ اللہ اللہ، دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں اس لیے پیغمبر کے سامنے معاملہ پیش کرنے سے کتراتے ہیں، خود ظالم بے انصاف ہے۔ انما کان قول المؤمنین مقابلتاً بشارت برائے مومنین، لکھا ہے بشارت منافقین کے مقابلے میں مومنین کی صفات۔ ما کان قول المؤمنین، اب مقابلہ ہو رہا ہے، بشارت کا بیان مومنوں کے لیے ہے، یقین ہوتی ہے بات مومنوں کی جس وقت بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیحکم بینہم غرض دعوت، کیوں بلائے جاتے ہیں؟ تاکہ فیصلہ کرے اللہ کا رسول ان کے درمیان۔ یقولو، ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں خوشی خوشی، دنیاوی حالت مومنوں کی، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا اور دل سے ہم نے اطاعت کی ہے، اصل دلوں دلوں تو آخا من اللہ دے محبوب۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حالت اخروی یہی تو ہیں کامیابیاں پانے والے آخرت کے اندر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قاعدہ کلیہ تعلیلیہ لما قبل، ما قبل کے لیے وجہ بیان ہو رہی ہے، قانون سن لو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسی کو کامیابی ملے گی، اس لیے مومنوں کو کامیابی مل رہی ہے۔ جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی ایک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو، ویخشى اللہ، فی الحال اللہ سے ڈرتا ہے نمبر تین، اور نمبر چار ویتقی، آئندہ بھی اللہ کی مخالفت سے بچے گا۔ پھر سمرا اطاعت بس، یہ لوگ ہم الفائزون، یہی تو ہے کامیاب ہونے والے۔ واقسم بلا زجر برائے منافقین، اقسم زجر برائے منافقین، قسمیں اٹھاتے ہیں منافق اللہ کے نام کی، سخت قسمیں اپنی، جہاد ایمانہم، سخت قسمیں اپنی، کیا کہ ہم ایسے فرما بردار ہیں، لئن امرتہم لیخرجون، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم کریں تو ضرور بھی ضرور نکلیں گے، تھوڑے حکم دی دے رہے جی سانو آتا ویکھو۔ کلا تقسم، آپ فرما دیجئے قسمیں نہ اٹھاؤ، طاعتم معروفا، طاعت الموصوف ہے، معروفا اس کی صفت ہے، یہ ہو گیا خیال کرنا مولانا خبر، اور مبتدا اس کا مقدر ہے، عبارت کیا تھی، طاعتکم طاعتم معروفا، قسمیں نہ اٹھاؤ، تمہاری فرما برداری ہے پہچانی ہوئی، تمہاری فرما برداری ہے پہچانی ہوئی ہے یہ سب پتہ ہے تو سجرے فرما بردار ہو ہاں ہمیں پتہ ہے کیوں دلیل یا گمانہ علت بیان کرنے کے لیے جملہ ان اللہ خبیر مما تعملون یقین اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں اللہ نے ہمیں بتایا ہے قسمیں نہ اٹھاؤ ہمیں پتا ہے اللہ نے بتایا ہے یہ چوری والے مجنوں ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول خلاصہ یہ کہ زبانی جمع خرچی سے کچھ نہیں بنتا عمل کر کے دکھاؤ نیچے لکھا ہوا ہے آپ فرما دیجئے اللہ کی بات مانو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا اصل میں تھا تَوَلَّوْا اگر تم موڑ لو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ضرر نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے جزا مقدر فإنما پس یقیناً علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تبلیغ ہے یہ جو وہ تبلیغ لکھی ہوئی ہے نا اس وہ تبلیغ کو وہاں سے کاٹو اور یہاں لکھنا ہے ماں پر فإنما عليهم یقیناً پکی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہ تبلیغ ہے حملا جو وہ اٹھوائے گئے پیغمبر کے ذمے تو مسئلہ سنانا ہے بیان کرنا ہے اور وہ پوری کر چکے ہیں وعلیکم ما حملتم اور تمہارے اوپر اطاعت ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو سنانا پیغمبر کے ذمے ہے عمل کرنا تمہارے ذمے ہے پیغمبر نے کام پورا کر لیا تم نے پورا نہیں کیا فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اور اگر تم اطاعت کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر لگ جاؤ گے سیدھے راستے پر چل پڑو گے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ فَرِيضَةٌ نَبِيًّا نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مگر پہنچا دینا صاف صاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم بشارت دنیاوی نہیں لکھا ہوا جلدی کرو جی دنیا کی خوشخبری وعد اللہ الذین آمنوا منکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے مخلص مومنوں کے لیے دنیا کی بشارت وعدہ کی اللہ کریم نے اور قانون کیا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وعد اللہ تاکید اول پہلی تاکید اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں منکم تم میں سے جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں قوت دیکھا دیا عقیدہ مضبوط لکھا ہے صفات خلفاء قبل الخلافہ پڑھو جو پڑھے گا اس کے لیے دعا ہے صفات خلفاء خلافت ملنے سے پہلے ان کی صفتیں کیا ہیں مومن ہونا ایک وعمل الصالحات عمل کرتے رہے نیک مومن ہونا ایک نیک کمال کرنا دو یہ کون سی صفات ہیں قبل الخلافت نیچے لکھا ہوا ہے موجودہ دور کے صحابہ میں سے نہ مہدی نہ کما یقولون شیعہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے امام مہدی والی خلافت بولنا وعدہ کن سے ہو رہا ہے منکم جو تم میں سے ایمان لا چکے ہیں جو مومن بن چکے تھے ان کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے مادی تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو شیعوں والے مادی کی خلافت مراد نہیں ہے کون سی خلافت مراد ہے صحابہ کی کون سی خلافت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ دوسری تاکید لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لام یہ لکھا اللہ مولل قسم قسم اٹھا رہا ہے اللہ ضرور بے ضرور قسم اٹھا رہا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ضرور خلافت دے گا ان کو اللہ فی الارض عرب اور عجم کی سرزمین میں کہاں خلافت دے گا زمین کے نیچے کیا لکھے العرب عرب اور عجم کی سرزمین میں ان کو خلافت دے گا پہلا وعدہ یہ لام قسم کا اللہ نے قسم اٹھائی اللہ ضرور ان کو خلافت دے گا کما استخلف الذین من قبلہم جیسا کہ خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے قبل کے نیچے لکھو بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی اسی طرح اللہ کریم کو خلافت دے گا، خلافت منہاج النبوہ، خلافت نبوت والے طریقے کے مطابق، نبوت والے راستے پر خلافت، جیسے انبیاء کا طریقہ تھا اس طریقے پر چلتے ہوئے خلافت اللہ دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، امالکہ کو ہلاک کرنے کے بعد جیسے بنی اسرائیل کو خلافت دی تھی اللہ تمہیں بھی دے گا۔ پھر دوسرا وعدہ، والا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، دوسرا وعدہ، ضرور بھی ضرور طاقت اور غلبہ دے گا، مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کا دین، اللہ ارتضی لہم، وہ دین جو پسند کی ہے اللہ کریم نے ان کے لیے، اس دین کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ اور تیسرا وعدہ، والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، ضرور تبدیل کر کے دے گا ان کو ان کے خوف کے بعد امن کی حالت، خوف ختم کر کے اللہ امن امان پیدا کر دے گا۔ تیسرا وعدہ، خلافت دینا ایک، دین کی مضبوطی دو، خوف ختم کر کے امن کر دینا تین۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب وعدے کتنے اللہ نے کیے؟ تین، خلافت دینا ایک، دین کو مضبوط کرنا دو، اور خوف ختم کر کے امن پیدا کر دینا تین۔ یاد رکھنا، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت عثمان، ان تینوں کے دور کے اندر یہ تینوں شرطیں پوری رہیں، خلافت بھی ملی، دین کو مضبوطی بھی حاصل ہوئی، خوف بھی نہیں تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر تیسری شرط موجود نہ رہی۔ کیا عرض کیا ہے؟ کے دور کے اندر تیسری شرط، مولانا فرماتے ہیں عامل الصالحات سے کیا مراد ہے؟ وہ عمل جس میں خدا کی رضا ہو، مصطفیٰ کی راہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کے دور میں تیسری شرط موجود نہ رہی عمل والی، تو لیکن موجود نہ ہو دو تو تھیں، یہ ثابت ہو گیا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق ہے، حضرت علی کی بھی برحق ہے، اگرچہ اس میں تیسری شرط نہ پائی گئی، لیکن پہلے تین خلفاء کے دور کے اندر تینوں شرطیں موجود تھیں، تو خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق ہے، خلافت یاد رکھنا۔ اور خوف سے مراد کیا ہے؟ یہاں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے ایک بات کی ہے کہ تیسری شرط نہیں، یہاں کیا مراد ہے؟ خوف سے مراد، بولو تو صحیح، خوف سے وہ مراد جو کفار کے مقابلے میں ہو، لہذا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب خوف سے مراد اس حاشیے کے مطابق کون سا خوف ہے؟ جو دشمنوں کے مقابلے میں ہو، آپس والا خوف مراد نہیں ہے۔ اگر یہ حاشیہ سامنے رکھا جائے تو پھر حضرت علی کے دور خلافت میں بھی دشمنوں کا خوف نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تینوں شرطیں پائی گئیں۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، صفات خلفاء پڑھو، بعد الخلافت، خلافت ملنے کے بعد کیا کریں گے؟ یعبدوننی، صرف میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، نہیں شریک کریں گے میں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو۔ خلافت ملنے سے پہلے ایمان، عمل صالح، اور خلافت ملنے کے بعد یوں نہیں ہے کہ قبروں پر جا کر چادریں چڑھائیں جیسے ہمارے حکمران کرتے ہیں، قبروں کو جا کر ارق غلاب سے غسل دیا، جا کر وہاں عرسوں کا افتتاح کیا، نہ خلافت ملنے کے بعد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ ومن کفر بعد ذلک، جو بندہ نہ شکری کرے گا اس خلافت والی نعمت ملنے کے بعد، اس جملہ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک کرو نا، اس خلافت والی نعمت ملنے کے بعد جو بندہ کافر نہ شکری کرے گا، کافر کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ پھر فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سمرا، یہی لوگ ہیں فاسق، اللہ کے نافرمان، گناہگار۔ خلافت ملنے کے بعد جو نہ شکری کرے گا، جملہ لکھو مولانا، من کافر سے مراد قاتلین عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاتلین عثمان، جنہوں نے سب سے پہلے اس خلافت کی ناقدری کی اور فاسق بنے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اللہ نے امن اٹھا دیا. آگے چلو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رب ترس کر رہا ہوں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, ایسا نہ ہو کہ خلافت مل جائے اور نماز جاتی رہے. نانا نماز کو قائم رکھنا جب برکاتِ اطاعت تم نے سن لیے, فرما برداری کی یہ برکتیں ہیں, تو اصول فوز اول. فوز کا معنی کامیابی. کامیابی کا پہلا اصول نماز کو قائم رکھنا, زکات دیتے رہنا دوم. کامیابی کا تیسرا اصول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے رکھنا. ثمرا اصول ثلاثہ, تین اصولوں کا نتیجہ, نماز قائم کی, زکات دی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تاکہ تم رحمت کیے جاؤ. لا تصبرن الذین کفروا موجزین فی الارض. رب تو سنو مولانا, اسلام کو ترقی مل کر رہے گی, جلنے والے جلتے رہیں. اسلام کو ترقی مل کر رہے گی, جلنے والے جلتے رہیں. لا تصبرن الذین کفروا, ہرگز نہ گمان کر تو کافروں کو, موجزین فی الارض, کہ عاجز کرنے والے ہوئیں گے زمین میں. نہیں نہیں, بلکہ ہار جائیں گے. ثمرہ دنیاوی, کافروں کے بارے میں خیال نہ کر. یہ تحریف اخروی بھی ہے, آخرت کا ڈراوا بھی ہے. یہ مسلمانوں کو مٹا ڈالے گی. نہیں نہیں, اسلام کو ترقی مل کر رہے گی, جلنے والے جلتے رہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, البتہ بری ہے لوٹنے کی جگہ. سورۃ التوبہ دیکھو. سورۃ التوبہ صفحہ 284. یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کے ساتھ. منہ کے ساتھ اعتراضات شرکیہ کر کے اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں, اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. وہ یا اللہ, اور انکار کر رہا ہے اللہ, اللہ مگر اس بات کا انکار نہیں کیا کیا, یتم نورہ, اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافروں کو مرچے لگے, کافر ناپسند سمجھے, اللہ نور کو پورا کر کے رہے گا. وَبَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, یہاں پہنچا تو رب سرچ کروں گا عثمان. وَبَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى, اسلام مٹنے نہیں آیا, غالب ہونے آیا ہے. اسلام مٹنے نہیں آیا, غالب ہونے آیا ہے. وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگر یہ ناپسند سمجھے مشرک, دین اسلام غالب ہو کر رہے گا. آ جاؤ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, حصہ ثانی سورت, بیان آداب جو زنا سے روکنے والے ہیں. آداب کا ذکر جن کی وجہ سے زنا رکے گا. لکھا ہے تتمہ حکم اول استیذان. پیچھے آ جاؤ, آیت نمبر 27 دیکھو نا, صفحہ 521. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا. اسی قانون کو پورا کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو چاہیے کہ اجازت لیں تم سے وہ لوگ مالک ایمانوں کو جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، نیچے لکھو بنانا غلام لوڈیاں، اجازت لیں ٹھیک بس نا. والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی اجازت لیں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے تم میں سے، بالغ نہیں ہوئے چھوٹے ہیں، وہ بھی اجازت لیں ثلاث مرات تین بار. گھر کے اندر لوڈی ہے کام کاج کرنے والی، بچہ ہے آ رہا ہے جا رہا ہے، اب چھوٹے بچے سے تو کوئی پردہ نہیں، لوڈی سے تو کوئی پردہ نہیں نا، تین اوقات ایسے ہیں ان کو بھی اجازت لینی چاہیے. کمرہ ہے کمرے میں گھسا ہے نا، تین اوقات کے اندر اب بھی اجازت مانگنی ہے. کون سے تین؟ نمبر ایک من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے ایک، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ. نمبر دو جب تم اتار کر رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرہ دوپہر میں اتار کر رکھ دے دو، بندہ دوپہر کو ننگا ہو جاتا ہے. مولانا لکھو ثیابکم کے اوپر کچھ کپڑے، ثیابکم کچھ کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو دوپہر کے وقت، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تیسرا وقت، صبح سے پہلے، دوپہر کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد، یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ لوڈیوں کو، غلاموں کو، نوکروں کو اور بچوں کو بھی اجازت مانگنی چاہیے. ثَلَاثُ رَاتٍ لَكُمْ، علت وجہ، علت کا معنی وجہ، یہ تین اورات لکم، وقت بدن کھلنے کے ہیں تمہارے لیے، اورات جسم کھلنے کے وقت ہے تمہارے لیے، ان تین وقتوں میں جسم کھلتا ہے. لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن، نہیں تمہارے اوپر لکھا ہے نیچے منع نہ کرنے پر، منع نہ کرو، ولا علیہم نہ ان کے اوپر بلا اجازت آنے پر، جناہم کوئی گناہ تو منع نہ کرو، آئے جائیں کوئی گناہ نہیں، وہ بغیر اجازت آ جائیں کوئی گناہ نہیں، لیکن بعدہن ان تین اوقات کے علاوہ، ان تین اوقات کے علاوہ آئے جائیں کوئی گناہ نہیں ہے، تم بھی منع نہ کرو کوئی گناہ تم پر نہیں ہے. کیوں؟ توافونا، اس کے نیچے لکھو علت وجہ، توافونا علیکم بعضکم علی بعض، چکر لگانے والے ہوتے ہیں تمہارے اوپر، بعض تمہارے بعض پر، آنا جانا ہے، کوئی چیز لانی ہے لے جانی ہے، سودا پہنچانا ہے لے جانا ہے، پھر نیچے لکھا ہے ہر وقت اجازت لینے میں تنگی ہے، ہر وقت اجازت لینے میں. عبارت کو ٹھیک کرو، کذالک یبین، جی میں گلاس کمرے میں رکھا ہوں، اچھا وہ قلم کمرے سے لے آؤں، اچھا یہ چادر ادھر جا کر چھوڑو، بھائی بار بار اجازت لینے میں تنگی ہے، لیکن ان تین وقتوں میں اجازت لینی ہے. واللہ یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کذالک واضح کرتے اللہ تمہارے لیے احکامات، الآیات احکامات، اور اللہ کریم جاننے والا ہے. حکم و مصالح، کیا لفظ ہے حکم؟ حکم، حکمت اللہ جانتا ہے، مصلحت اللہ جانتا ہے، حکیم الحکمت والا ہے رعایت مصالح میں. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جس وقت پہنچ جائیں بچے تم میں سے، او احرار، احرار کا معنی آزاد، آزاد لوگوں، جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے، الحلم حد بلوغت کو، بچے بالے ہو جائیں، فلیستاذنوا، بس چاہیے کہ اجازت مانگے، کما استاذن الذین من قبلہم، جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، من قبلہم، جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا. من قبلہم کا کیا معنی ہے؟ خیال کرنا، اجازت مانگے وہ بچے جو بڑے ہو جائیں، کم استاثر الذین من قبلہم، جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ، من قبلہم، جن کا ذکر پہلے گزر چکا، جن کا ذکر پہلے، جس طرح بڑوں نے اجازت مانگنی ہے، فرمایا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو، وہ حتی تستانسو، اجازت لے کر داخل ہونا ہے. اب بچہ بالغ ہو گیا، اس کو بھی ان کی طرح اجازت لینی پڑے گی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح واضح کر دے اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات، اللہ علم والا ہے، ذرے ذرے کا اس کو پتا ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ والقواعد من النساء تتم حکم دوم، بیان مبالغہ در تستر، پردے کے اندر مبالغہ کرنا ہے، خوب پردہ کرنا ہے۔ والقواعد بڑی بوڑھی عورتیں، من النساء بیٹھنے والیوں میں سے، بیٹھنے والی کون؟ من النساء عورتوں میں سے جو گھروں میں بیٹھ گئی ہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اللاتی وہ عورتیں بوڑھی، لا یرجون نکاح، جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، سادے نال نکاح کہہ کر رہے ہوں، اصا کہتے ڈا دیا ہیں، لا یرجون نکاح، نہیں امید رکھتی نکاح کی۔ یہ قواعد کی تفسیر آ گئی، اللہ کی لا یرجون نکاح، یہ تفسیر آ گئی۔ کون سی بیٹھنے والی بوڑھی عورتیں نہیں امید رکھتی نکاح کی؟ فلیسا علیہن رخصت، پہلا حکم، نہیں ان بوڑھیوں کے اوپر کوئی گناہ، ائی یزانا ثیابہن، کہ اتار کر رکھ دیں اپنے کپڑے، کپڑے اتار دیں ان پر کوئی، واہ بھائی واہ، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ زائد، پڑھو، سارے نہیں پڑھ رہے، کیا؟ زائد کپڑے اتار کر رکھنے، چادر نہ کریں، برقعہ نہ پہنے، کوئی گناہ بوڑھیوں پر نہیں ہے۔ لیکن بوڑھی کون سی؟ لا یرجونا، ہاں یہ خیال کرنا۔ آج کل دیا ایسے بڑھڑیاں، فلیسا علیہن جناحن یزانا ثیابہن، کہ اتار کر رکھ دیں اپنے زائد کپڑے، بہت بوڑھی ہے، برقعہ نہ کرے، خیر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ لا یرجونا، سرخی پاؤڈر لگا کر نکلی ہوئی ہے، او کاجل ہے، سرخی ہے، ہمیں تو نام ہی نہیں آتا، یوں نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینا، شرط یہ ہے، شرط نہ دکھانے والی ہوں بزینا، خوبصورتی، سرخی پاؤڈر لا کے دے نہ نکلے، میک اپ کر کے نہ نکلے، جی برقعہ تو اللہ نے اجازت دے دی ہے، نہ کر تو بھائی سرخی پاؤڈر لگا لو، کجل، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، نام ہی ہمیں نہیں آتے۔ آ جاؤ ففنا، اچھی بات ہے، نام نہ آئے، واہ جی واہ، وہیں استافنا خیر اللہ، وہیں استافنا، دوم عظیمت، دوم عظیمت کو ٹھیک کرو، یہ زے کے ساتھ ہے، عزم سے، عظیمت، اللہ رخصت تو ہے برقعہ نہ کریں، لیکن اگر برقعہ پورا رکھیں تو یہ بہتر ہے ان عورتوں کے لیے، بوڑھی عورت بھی پردہ کرے۔ وہیں استافنا خیر اللہ، اور بچنا، استافنا مصدری معنی کر رہا ہوں، بچنا ان بوڑھیوں کا، بچنے کا کیا معنی؟ نیچے لکھو مولانا، پورا پردہ رکھنا، پورا پردہ رکھنا بہت بہتر ہے ان بوڑھیوں کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لیسا للعمی حرج، اس کا جملہ لکھو، یہ ایک شبہ کا جواب ہے، پہلے دوسروں کے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا، شاید یہ ممانعت مطلق ہو، یعنی ہر حال میں جانا منع ہو، اور دعوت اعتام میں بھی جانا منع ہو، بس یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ تم نے جو کہا کہ دوسروں کے گھروں میں نہ جاؤ تو شاید دعوت ہو پھر بھی نہ جاؤ، نہیں، دعوت ہو تو جانا ہے، حاجی احمد خان کے گھر وسنڑ خان مارو، ایسے وسنڑ سنا وے، وسنڑ خان مارو، ہاں جی آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کو کیا پتا، کراچی والوں کو کیا پتا، کوئٹے والوں کو، کوئٹے والے مرد سے کدھر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا وسنڑ کیا ہوتا ہے، بلوچستان والے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، تربت والے، آپ کو کیا پتا؟ حاجی احمد خان سے پوچھو، منہ میں پانی آ گیا۔ آپ دعا کریں اللہ اس کو کھلانے کی توفیق دے، کھانے کی نہیں، کھلانے کی۔ امین نہیں کہتے ہو؟ لیسا اللہ، امین تو ہو گئی، پتہ نہیں کب نصیب ہوتا ہے۔ لیسا اللہ حرج ولا علی الارج حرج ولا علی المریض حرج۔ نیچے لکھا ہوا ہے ما قبل کی مناسبت سے، ٹھیک کرو عبارت، ما قبل کی مناسبت سے ان کا حکم بیان کر دیا گیا، کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ یہ سمجھاتا ہوں، اوپر کے حکم سوم، جواز العقل اسباس بیوت، کچھ گھروں سے کھانا جائز ہے، کچھ گھروں سے کھانا کیسے؟ لیسا اللہ حرج، نہیں نبی نے بندے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی الارج حرج، نہ لگڑے بندے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی المریض حرج، نہ بیمار بندے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، نہ خود تمہاری جانوں پر کوئی تنگی۔ کیا؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے۔ جملہ لکھو مولانا، یاد نہیں رہے گا آپ کو۔ کچھ معذور لوگ تندرست لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے ہچکچاتے ہیں، کہ شاید وہ نفرت کریں، بس اس پر یہ فرمایا کہ وہ ہچکچا رہے ہو۔ کوئی بندہ معذور ہے صحت مند کے ساتھ کھائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دیکھنا، جملہ سناؤں، کچھ معذور بندے، نابینا بندہ، لنگڑا بندہ ہے، بیمار ہے، اپنے کسی دوست کے گھر گیا، بھائی جان روٹی کھانی ہے، اس نے کہا اچھا آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ دوست اس کو لے کر ایک اور دوست کے گھر چلا گیا، ہم دونوں آ گئے، روٹی کھلاؤ۔ اس نبیلے بندے نے سوچا، واہ بھائی واہ، اٹھنا رونے بوہے رونے، میں آیا تھا اس کے گھر کھانے، یہ مجھے لے کر اس کے گھر جا پڑا، او جی یہ ڈبل چٹی، ایک میں اور ایک یہ بھی ساتھ دوسرے کے گھر چلا گیا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کے گھر گیا اور یہ تجھے لے کر اپنے ایک اور دوست کے گھر چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کھا سکتے ہو۔ لیسا اللہ حرج، نبی نے بندے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، مریض پر کوئی تنگی نہیں، ولا علی انفسکم، نہ خود تمہاری جانوں پر، کیا؟ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ کھاؤ تم اپنے گھروں میں سے۔ لکھا ہے جس میں اولاد و بیوی بھی داخل ہے، بیوی کو تم نے کوٹھی دی ہوئی ہے، مکان ہے، بھاجا کھانا پکا، ٹھیک ہے کھاؤ، اولاد کے گھر میں سے جا کر کھاؤ، کوئی تنگی نہیں۔ او بیوت آبائکم، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں میں سے کھاؤ، کوئی تنگی نہیں، دادا جی روٹی کھواؤ، ٹھیک ہے۔ او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے کھاؤ، اما جی ٹکر دے، آیا بیٹھا، ٹھیک ہے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں میں سے، او بیوت عمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں میں سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں میں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھر میں سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہم، یا وہ کہ مالک ہو تم اس کی چابیوں کے۔ اس کا جملہ لکھو، بھول جاؤ گے، ملک تم مفاتحوں کا، جس شخص کو تم نے اپنے گھر کا محافظ بنایا ہوا ہے، بس یہ جملہ، بھئی یہ میرا مکان ہے، یہ کوٹھی ہے، تو نے نگرانی کرنی ہے، بندہ اس کے گھر سے کھائے کوئی پابندی نہیں، او صدیقے کم، یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، دوست کے گھر سے کھاؤ۔ اس سے پہلے بیوت کا لفظ مقدر ہے، دوستوں کے دوست کے گھروں سے کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے. لیسا علیکم جناہن ان تاکلوا جمیعا, نہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ کہ کھاؤ تم مل کر جیسے آپ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اوشتاتا, یا جدا جدا ہو کر کھاؤ کوئی پابندی نہیں. فیضا دخل تم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ, اور حکم آ گیا جس وقت تم داخل ہو وہ گھروں میں پس سلام کیا کرو علی انفسکم اپنے اوپر, اپنے اوپر سلام. واہ بھائی واہ, نیچے کیا لکھا ہے مولانا, اپنے دینی بھائیوں پر. دینی بھائی کو سلام کرنا گویا اپنے آپ کو سلام کرنا ہے. تحیت من عند اللہ مقتضی اول, ضرور سلام کیا کرو. تقاضا کرنے والی چیز کیا ہے؟ تحیت نیک دعا ہے, اور ہے بھی من عند اللہ مقتضی دوم, اللہ کی طرف سے مقرر ہے. سلام کرنا خدائی تحفہ ہے. تحیت من عند اللہ مبارکتن, اور مقتضی تقاضا کرنے والی چیز برکت دی ہوئی ہے, اس سے برکت نازل ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, برکت نازل ہوتی ہے, برکت دی ہوئی ہے. طیبہ مقتضی نمبر چار, تقاضا کرنے والی چوتھی چیز صاف ستھری بات ہے, بوجہ خوش دلی مخاطب کے سلام کرو گے اگلے بھائی کا دل خوش ہو جائے گا. اسی طرح واضح کرتے اللہ تمہارے لیے احکامات, ترغیب الی القرآن, پھر عمل کا شوق دلایا جا رہا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھو اور سمجھ کر عمل کرو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, انما المؤمنون, حصہ ثانی کے بعد پھر مومنین اور منافقین کی صفات کا مقابلہ. جملہ ذرا دھیان سے سنو, صدیقہ کائنات کی برات نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا. سن رہے ہو مولانا؟ کب دہراؤ تو سناؤں, کب؟ برات نازل ہونے سے پہلے آپ نے صحابہ کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تو اپنے اہل میں, بی بی عائشہ اہل میں سوائے خیر کے کچھ نظر نہیں آتا. تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے خلاف میری امداد کرے؟ ذہن حاضر کرنا, تم میں سے کون ہے جو اس شخص کے خلاف میری امداد کرے جس نے میری اہل کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائی ہے؟ وہ بندہ کون تھا؟ عبداللہ ابن. اس موقع پر صحابہ کا آپس میں تکرار ہو گیا, صحابہ کا آپس میں تکرار ہو گیا, آوازیں بلند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا دیا. شاید ان آیات کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے. بات سمجھی؟ آگے چلو. آپ دیکھو, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, پکی بات ہے, یقیناً ایماندار پکے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس پر لکھا ہوا ہے, دائی نور کے ساتھ حسن صحبت کی تلقین, جو نور کی طرف دعوت دے رہا ہے اس سے اچھے طریقے کا سلوک کرنا ہے, اچھی صحبت رکھنی ہے, اچھی مجلس رکھنی ہے. حسن صحبت کا درجہ اول استیزان, پڑھو. اچھی صحبت کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ یاد مانگی جائے. ساتھی جاتے تقاضا ہوتا ہے, کھڑے ہو جاؤ, ٹھیک ہے جاؤ. یہ حسن صحبت کا درجہ, اجازت لے کر مجلس سے جانا چاہیے. پکے ایماندار وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ, جس وقت ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اوپر کام جمع ہونے والے کے. سارے کٹھے ہو جاؤ جی, ہم نے کوئی مشورہ کرنا ہے, یہ ہے امر جامع, جمع ہونے کے کام پر. تو لَمْ يَذْهَبُوا, وہ ایماندار نہیں جاتے, حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا, یہاں تک کہ اجازت مانگ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جتنے تک اجازت نہ مانگے تو نہیں جاتے. ان الذین, اس کا جملہ لکھا ہوا ہے حاشیہ اوپر, دیکھو, یہ درمیان میں خلاصہ خلاصہ ایمان بدون استیذان کے نہیں، ایمان بغیر اجازت کے، کیونکہ ہر مومن اجازت لیتا تھا، ہر مومن جو اجازت لے رہا ہے یہ دلیل ہے کہ مومن ہے، جو اجازت لے رہا ہے یہ دلیل ہے کہ، کیونکہ ایمان بغیر اجازت کے نہیں۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یستاذنونک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اجازت جو لے رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ مومن ہیں۔ اس کا بھی آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے، خلاصہ، اس کا خلاصہ، استیذان بدون ایمان کے نہیں، اجازت مانگنا بغیر ایمان کے نہیں۔ کیا مطلب؟ کیونکہ منافق اجازت، یہ اجازت مانگنا ہی دلیل ہے کہ بندہ مومن ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بیان استیذان، اجازت کا بیان، جس وقت اجازت مانگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بعض ضروری کام کے لیے، کسی ضروری کام کے لیے، حضرت ٹھیک ہے آپ کی مجلس میں حاضری بھی ضروری ہے، میں فلاں کام کرنا ہے کر رہا ہوں، فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، اجازت دے دیا کرو میرے پیغمبر اس کو جس کو آپ چاہیں، منہم ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، لیکن واستغفر لهم اللہ، بخشش مانگا کرو میرے محبوب ان کے لیے اللہ کریم سے، بعد اجازت، چھٹی تو تمہیں دے رہا ہوں، یہ چھٹی دینے کے بعد بخشش بھی ان کے لیے مانگا کرو، اللہ ان کو معاف کر۔ فائدہ نمبر ایک دیکھو، کیونکہ جس کام کے لیے اجازت لے رہا ہے اور آپ بھی اجازت دے رہے ہیں، آپ بھی اجازت دے رہے ہیں، وہ اجازت لے رہا ہے، آپ اجازت دے رہے ہیں، شاید وہ عند اللہ کام اجازت کے لائق نہ ہو، اتنا ضروری نہ ہو جو وہ ضروری سمجھ کر جا رہا ہے، اس لیے آپ بخشش مانگ لیا کریں۔ جملہ لکھو مولانا، تسلی نہیں ہو رہی۔ کسی کام کو انسان ضروری سمجھ کر اجازت لیتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اور جملہ، دنیاوی کام کے لیے جانا اس میں شبہ ہے کہ شاید دین پر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اس لیے واستغفر لهم اللہ، یہ جملہ۔ آگے چلو، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آپ بخشش مانگیں گے اللہ بخشش کرتا رہے گا۔ جملہ کیا لکھوایا؟ بعض اوقات انسان کسی کام کو ضروری سمجھ کر اجازت لیتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ ضروری نہیں ہوتا، اور ایک اور جملہ لکھوایا، انسان دنیا کے کسی کام کے لیے جا رہا ہے، شک تو بڑھتا ہے کہ دین کو اتنا ہم نہیں سمجھا، دنیا کو اتنا ہم سمجھ لیا، تو میرے پیغمبر بخشش مانگ لیا کریں، ان کے لیے یہ شبہ ہی باقی نہ رہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، حسن صحبت کا درجہ ثانیہ، پہلے درجہ اول بیان کیا اجازت لینی چاہیے، دوسرا درجہ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تین معنی کروں گا اس کے، ذہن حاضر، ایک معنی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، رسول کا بلانا، رسول کا بلانا، نہ بناؤ آپس میں کدوائے باد گمبادا، مثل بلانے باس تمہارے کے باس کو، کیا مطلب؟ دیکھنا میری طرف جلدی جلدی مہربانی، آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، مرضی پڑ گئی تو کام کیا، مرضی نہ پڑ پانی تو بھر دو، مرضی پڑی بھر دیا، مرضی نہ پڑی نہ بھر دیا، آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کو معمولی سمجھتے ہو، رسول کا بلانا معمولی نہ سمجھنا، جب بھی بلائے بھاگ کر آنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اضافت الی الفاعل، رسول کا بلانا، رسول تمہیں بلا رہا ہے اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ نیچے لکھا ہے مرضی پڑی تو آ گیا، پڑھو، مرضی پڑی تو آ گیا ورنہ نہ آیا، یا آ کر بلا اجازت چلا گیا۔ رسول کا بلانا معمولی نہ سمجھنا، بلائے بھاگ کراؤ، اجازت نہ دے تو تم نے نہیں جانا۔ رسول کا بلانا آپس کی طرح معمولی نہ سمجھو۔ ایک دوسرا خیال، بس ایک ہی لفظ کا فرق ہے، لا تجدوا دعاء الرسول بینکم اضافت الی المفعول۔ دوسرا معنی، نہ بناؤ تم رسول کو بلانا، رسول سمجھو، رسول کو بلانا آپس میں مثل بلانے باز تمہارے کے بعد کو، ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو رسول کو ایسے نہیں بلانا۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، میرے پیغمبر کو نام لے کر نہیں بلانا۔ رسول کو بلانا ایسے نہیں ہے جیسے آپس میں دوسرے کو بلاتے ہو، نام لے کر نہیں بلانا۔ تیسرا معنی، سبحان اللہ، لا تجدوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ سبحان اللہ، نہ بناؤ رسول کی دعا کو آپس میں مثل دعا بعض تمہاری کے بعض۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ یہ دیکھنا، جیسے تم دعائیں مانگتے ہو، جیسے ہاتھوں کو دیکھنا، تم جیسے دعائیں مانگتے ہو، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ خیال کرنا، جس طرح آپس میں دعائیں مانگتے ہو، رسول کی دعا کو معمولی نہ سمجھنا۔ پیغمبر ہاتھ اٹھا دے، اللہ رحمت کی بارشیں شروع کر دیتا ہے۔ پیغمبر ہاتھ اٹھا دے، ابو ہریرہ کی ماں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ پیغمبر کی دعا کو معمولی نہ سمجھنا۔ تیسرا معنی، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا سجد المنافقین و تخویب اخروی، بچنے نہیں پائیں گے۔ تحقیق جانتا ہے اللہ ان منافقوں کو، یتسللون منکم، جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواظا آنکھ بچا کر، نظر چھپا کر، جو کھسک جاتے ہیں اللہ کریم ان کو جانتا ہے۔ اس کا جملہ لکھو مرنا بھول جاؤ گے، یا تو سلوم امین گم نوادا کا، دوسرا اجازت لے کر جا رہا ہے، اس کی آڑ میں منافق بھی کھسک گئے، یہ مطلب ہے۔ اجازت کسی اور نے مانگی، وہ جو جانے لگا تو یہ بھی اس کے پردے میں اور پیچھے ہو کر یہ بھی کھسک گیا، اللہ کو پتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ کس سے ڈرے؟ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ پہنچے ان کو کوئی خرابی دنیا میں، دنیا میں کوئی آزمائش نہ آ جائے۔ پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے۔ او یصیبہم عذاب الیم، یا پہنچے ان کو آخرت میں عذاب دردناک۔ دنیا میں اگر مصیبت نہ بھی آئے، آخرت میں تو نہیں بچ سکتے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ، بیان دعوی توحید، جس کی وجہ سے منافقین تہمت لگاتے تھے، وہ مسئلہ جس کی وجہ سے تہمت لگی تھی، کون سا مسئلہ ہے؟ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، یقینا اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ یہ پہلی جوز ہے دعوے کی، سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ نمبر دو، دوسری جوز، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق جانتا ہے اللہ ان حالات کو جن پر تم اب ہو دنیا میں۔ اللہ تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کو جاننے والا بھی اللہ۔ نیلوی شاہ سے فرمایا کرتے تھے، ہما کن اللہ ہما دان اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا اللہ، سب کچھ کرنے اور جاننے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس روز لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پس خبر دے گا ان کو اللہ جو عمل کرتے رہے اس کے نیچے لکھو پھر سزا بھی دے گا خالی خبر نہیں پھر سزا بھی دے گا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے یعنی مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ کی کیا تخصیص ہے جس روز لوٹائے جاؤ گے اس وقت اللہ خبر دے گا پہلے اللہ کو پتا نہیں ہے نا یا جس حالت پر اب ہو وہ اللہ جانتا ہے نا نا اللہ تو تمام چیزوں کے علم رکھنے والا ہے آؤ نا سورت کے شروع کے اندر چار باتیں تھیں کھولو صفحہ 518 جلدی مہربانی سورت کے شروع میں کتنی باتیں تھیں چار نمبر ایک جو زانی مرد ہے عورت ہے ان کو تم نے 100 کوڑے مارنے ہیں نمبر دو زانی مرد اس لائق ہے کہ اس کے گھر میں زانی عورت ہونی چاہیے ان دونوں کو آپس میں فٹ کرو زانی عورت بہتر یہ ہے اس کا نکاح زانی مرد سے کرو تفصیل ہو چکی ہے نمبر تین جو دوسروں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں چار گواہ پیش نہ کریں ان کو تم نے 180 کوڑے مارنے ہیں آ جاؤ نمبر چار اور جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں لیان کا مسئلہ اور اس کے بعد تین گروہوں کا ذکر ایک منافقین جنہوں نے تہمت لگائی نمبر دو وہ مخلص بندے تین جو سادگی کی وجہ سے ان کا ساتھ دینے لگے اور نمبر تین خاموش رہنے والے آ جاؤ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان زوجہ رسول پر تہمت لگانا شیطان کے پیچھے چلنا ہے آگے آؤ لا یأتنی اولو الفضل منکم وسعۃ جو مخلص لوگ تہمت میں ملوث ہو گئے مستح جیسے ان سے اچھا سلوک کرو تم اسباب مغفرت اختیار کرو ان پر خرچ کرو ان کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا پھر الخبیثات للخبیثین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت کے لیے پیغمبر کی عصمت کو بطور دلیل پیش کیا اگر میرا پیغمبر پاک ہے تو پاک عورت اس کے لائق ہے اس کی بیوی بی کو بھی پاک ہونا چاہیے پھر قانون نمبر ایک یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو اگلا صفحہ کل للمومنین نمبر دو مومن مرد نظر نیچی رکھیں نمبر تین کل للمومنات مومن عورتیں بھی نظر نیچی رکھیں گھر میں بھی پردے کا اہتمام کریں کہ اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹہ ڈال لیں نمبر چار اگلا صفحہ لا یذین بارجلہن عورت اگر گھر کے اندر چلے پاؤں زور کے ساتھ زمین پر نہ رکھے تاکہ پاؤں کے زیور کی آواز غیر محرم تک نہ جائے عورت کے پاؤں کی زیور کی آواز کا بھی پردہ ہے اور اس سے عورت کے کردار کا پتہ چلے گا زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہی ہے اگلے اس کے کردار پر شک کریں گے کیا کہنا چاہتی ہے کس کو بلانا چاہتی ہے کیا اشارے کر رہی ہے عورت کا کردار محفوظ رہے گا کیوں نہ کریں نمبر پانچ ان کے الیامہ کسی کو کنوارا نہ رہنے دو ورنہ معاشرے میں زنا پھیل جائے گا اس کی بیوی فوت ہو جائے یا عورت خامد فوت ہو گیا اس کی شادی کرو جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو بھی شادی شدہ بنا دو غیر شادی شدہ نہ رہنے دو نمبر چھ والذین یبتغون الکتاب غلام ہیں کہتے ہیں ہم سے پیسے لے لو اور ہمیں آزاد کر دو آزاد ہو کر حسب منشا نکاح کریں گے ان کو مکاتب بناؤ آزاد کرو حسب منشا وہ نکاح کریں معاشرے میں زنا نہ پھیلے اور نمبر سات لا تکرہوا فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو معاشرہ خراب ہو جائے گا اس کے بعد اللہ نور السماوات والارض اس مسئلے کا بیان جس مسئلے کی وجہ سے تہمت لگی تھی اس کی تشریح اللہ نور السماوات والارض جو تہمت کا باعث بنا تھا پھر مثال پیش کی ہے کافروں کے اعمال کی ان کے اعمال دو قسم تھے فی نفس ہی اچھے فی نفس ہی برے دونوں کی مثال پیش کی اس کے بعد الم تر اللہ یسبح عقلی دلائل پھر تصرف کے چار نمونے اللہ بادلوں کو چلاتا ہے ایک ینزل من السماء اللہ اولے برساتا ہے دو یکاد و سنا برق ہی بجلی اللہ چمکاتا ہے تین یقلب اللہ علیہ رات اور دن کا نظام اللہ کریم چلا رہا ہے چار اس کے بعد پھر عقلی دلی خلق کل دعوت مما اس کے بعد منافقین کا ذکر یقون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا اور اس کے مقابلے میں انما کان قول المومنین مومنوں کا ذکر دونوں کا مقابلہ اس کے بعد وعد اللہ الذین آمنوا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے خلافت کی خوشخبری اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا یہ ایمان والو اجازت کا حکم اس کا تتمہ ہے، دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ اس کے بعد ون قواعد من النساء، پردے کا جو ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے، بوڑھی عورتیں اس سے مستثنی ہے، اس کی تفصیل۔ لیس العلامہ حرج، مطلق ممانعت نہیں ہے، اگر دعوت کے لیے کوئی گھر میں بلائے تو اس کے گھر میں اجازت کے ساتھ دعوت کے لیے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جمع کیا تھا، یہ واقعہ اور حسن صحبت کے دو انداز، اور آخر پر اس مسئلے کا ذکر جو تہمت کا باعث بنا تھا۔ چلو جی، حافظ روزی کون ہے؟